2020 na stronie czwórka.polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 5 kwietnia, minęła 6. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 3600 osób zakażonych, z których 79 zmarło. Ministerstwo Zdrowia podało nowy bilans przypadków koronawirusa w Polsce. O czasie epidemii, który jest dla wszystkich wyzwaniem, mówił w orędziu przewodniczący Episkopatu Polski. W serwisie także niedziela palmowa na Litwie. W tym roku nie będzie można kupić słynnych wileńskich palm. 244 nowe zakażenia koronawirusem i 8 zgonów. To bilans wczorajszego dnia epidemii w Polsce. Do tej pory potwierdzono badaniami zakażenie u 3627 osób, z których 79 zmarło. Ministerstwo Zdrowia poinformowało wczoraj przed południem o 120 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem i 2 ofiarach śmiertelnych. Po południu o kolejnych 124 osobach zakażonych i 6 zgonach. W sumie potwierdzono 244 nowe zakażenia i 8 zgonów. To prawie o połowę mniej niż w piątek, kiedy zanotowano rekordową liczbę 437 nowych zakażeń i 14 zgonów. Jednak w poprzednich dniach resort informował o zachorowaniach 3 razy w ciągu doby, a wczoraj tylko 2-krotnie. W statystykach zabrakło informacji z województwa opolskiego oraz z Mazowsza, gdzie do tej pory odnotowano najwięcej, bo ponad 800 zakażeń. Minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, że rośnie liczba badanych próbek. Dodał, że Narodowy Fundusz Zdrowia będzie płacił za testy wykonywane we wszystkich szpitalach, nie tylko zakaźnych. Wszystkie szpitale w Polsce będą mogły mieć zapłacone przez Narodowy Fundusz Zdrowia za testy wykonywane na rzecz swoich pacjentów i na rzecz swoich pracowników. Codziennie badanych jest blisko 6 tysięcy próbek. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. W związku z zamknięciem lasów do 11 kwietnia myśliwi nie mogą organizować polowań. Wiceminister środowiska Małgorzata Golińska mówi, że myśliwi wciąż mogą przemieszczać się poza terenami zielonymi, co wynika z ich ustawowych obowiązków. Po pierwsze, wykonują zadania wobec państwa, jeśli chodzi o walkę z afrykańskim pomorem świń, czyli z ASF-em. Z drugiej strony, dzisiaj, w momencie, kiedy zaczynają już pierwsze zasiewy na polach, podejmują działania, które mają zapobiec szkodom wyrządzanym przez zwierzynę łowną, pomagają zabezpieczać uprawy rolnikom i szacują te szkody, co jest niezwykle ważne w kontekście funkcjonowania gospodarstw rolnych, więc to są te ich zadania. Ograniczenia w dostępie do lasów zostały wprowadzone z powodu nagminnego łamania zasad kwarantanny. Lasy są zamknięte do 11 kwietnia, a parki narodowe do odwołania. Kościół katolicki w Polsce wspiera wszystkich, których w jakikolwiek sposób dotykają skutki epidemii koronawirusa, mówił w orędziu na rozpoczynający się Wielki Tydzień przewodniczący Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki. Z wielkim bólem przyjmujemy wiadomości o chorobie i śmierci osób zakażonych wirusem, umierających w oddaleniu od swoich bliskich. Modlimy się razem, kapłani, osoby życia konsekrowanego i wierni świeccy, o to, aby społeczne skutki epidemii, kwarantanna, samotność, zawieszone zajęcia w szkołach i uczelniach, zatrzymanie życia kulturalnego, spowolnienie gospodarcze, niebezpieczeństwo bankructwa części przedsiębiorstw, widmo recesji, a co za tym idzie utrata miejsc pracy i źródła utrzymania, okazały się jak najmniej dotkliwe. Kościół katolicki obchodzi dziś uroczystość Niedzieli Palmowej. Ze względu na rygory sanitarne msze i nabożeństwa będą sprawowane z ograniczeniem udziału wiernych do 5 osób. Biskupi zachęcają do uczestnictwa w liturgiach poprzez transmisję i modlitwę w domach. Na Litwie z powodu koronawirusa msze święte od ponad 2 tygodni odprawiane są tylko za pośrednictwem środków masowego przekazu. Po raz pierwszy od lat nie będzie można też kupić wileńskich palm, sprzedawanych zazwyczaj w okolicach kościołów. Opisy tradycji wicia palm na Wileńszczyźnie pochodzą z końca XIX wieku. Agata Granicka, której rodzina od pokoleń zajmuje się palmiarstwem, wyjaśnia, że przygotowania do stworzenia palm rozpoczynają się rok wcześniej. Bo musimy wysiać te wszystkie trawy, później pielęgnować, później zebrać, suszyć, malować i już później platać. Opowiada palmiarka. Pracochłonne jest zbieranie tego wszystkiego. Sam proces wicia nie jest, ale to musimy i przewietrzyć, musimy i sprawdzić, musimy pofarbować, wysuszyć. Dodaje Janina Norkunienie, kierowniczka Izby Palm i Użytku Codziennego w Ciechanowiszkach pod Wilnem. Tradycyjna wileńska palma jest wałeczkiem z naturalnych i farbowanych suchych kwiatów oraz traw. Zazwyczaj zakończona jest mietliczką. Bywają też palmy o różnych kształtach. Wszystko zależy od osoby, która je wykonuje,

TGD, zespół TGD, Hosanna po godzinie 7 o Niedzieli Palmowej w felietonie biskup Marek Solarczyk, 5 minut Wielkiego Postu, a ze mną ojciec Andrzej Bujnowski, duszpasterz środowisk muzycznych. Witam Cię pięknie. Witam równie serdecznie wszystkich, którzy już nie śpią. Szczęść Boże. Jak w tym roku będzie wyglądać Niedziela Palmowa w klasztorze dominikanów w Łodzi? No na pewno będziemy mieli dzisiaj dość trudne przeżycia, bo zwykle liturgii Niedzieli Palmowej towarzyszy procesja, poświęcanie palm, uroczyste wejście do kościoła przewodniczącego, kapłana. No dzisiaj tego wszystkiego nie będzie, nie będzie święcenia palm, nie będzie ludzi. Mamy naszą kaplicę zamkniętą. U nas będzie tylko przejście celebransów, osób, które sprawują liturgię z zakrystii do ołtarza z palmami. No, skromnie, ale wiemy wszyscy, jak jest. Są ograniczenia, musimy się jakoś z tym pogodzić. A ta liturgia bez procesji nie może się odbyć? No zdecydowanie. To jest jedna z najstarszych tradycji Kościoła. Najpierw w ogóle świętowano Wielki Tydzień w Kościele i on się rozpoczynał niedzielą palmową i procesja była bardzo istotnym elementem świętowania tej niedzieli. W Jerozolimie patriarcha zjeżdżał do miasta na osiołku, witany przez tłumy chrześcijan. Tak jest w kościele całym po dziś dzień, że główny celebrans jest właśnie witany uroczyście przez stojących z palmami, śpiewa się uroczyście Hosanna, jakiś werset z antyfoną Hosanna. No w tym roku w ogóle na bok odsunięta jest woda święcona. Zwróćmy uwagę, nie tylko brak święcenia palm, ale brak święcenia pokarmów w poranek Wielkiej Soboty, jak też brak też procesji w tą liturgię Wigilii Paschalnej, która też stanowi istotny jej element. Pieśń Hosanna. My wracamy teraz do utworu, który rozpoczął nasze spotkanie. Pieśń Hosanna. Co właściwie symbolizuje dzisiaj słowo Hosanna? No właśnie, to jest ciekawe, bo słowo Hosanna, zwróćmy uwagę, ono nie jest w ogóle tłumaczone na język grecki, na łacinę czy na polski. O, to jest słowo pochodzenia aramejskiego. Pierwotnie znaczyło dosłownie w aramejskim zbaw nas. Oczywiście kierowane było ku Bogu to życzenie, ta prośba. W czasach Starego Testamentu używane było na zgromadzeniach całego ludu Bożego w święto namiotów w czasie Paschy i w święto Chanukka, czyli rocznicę poświęcenia świątyni w Jerozolimie. Ale w czasach Pana Jezusa ten wyraz już stracił trochę to znaczenie tego okrzyku błagalnego. Zaczął nabierać takiego charakteru pochwalnego. Wyrażał chwalenie Boga. I w tym znaczeniu jest odczytywany w trakcie wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Tłumy, które go witają, wykrzykują radośnie. Radośnie wielbią Boga, jak pisze święty Łukasz. I właśnie pojawia się ten okrzyk Hosanna. W pokarmelickim kościele na warszawskich Bielanach zbierają się tłumy, aby wziąć udział w niezwykłej procesji, bo odgrywanej i wyśpiewywanej przez zespół Bornus Consort i część z Holi Teatru Węgajty. To specjaliści od dramatu liturgicznego i owej specjalnej procesji, która co roku ruszała wokół kościoła pokarmelickiego na warszawskich Bielanach. A pieśń, która rozpoczynała całą procesję, była pieśń Kollegerunt, czyli namawianie się arcykapłanów lepiej, ażeby jeden zginął za naród. Zatem przenosimy się na procesję Niedzieli Palmowej na warszawskie Bielany. Musimy uruchomić wyobraźnię. Omnes re. Ole Gerund. Zespół Bornus Consort i Marcin Szczeciński to specjaliści od śpiewu dawnego i dramatu liturgicznego. Tą pieśnią Kole Gerund panowie ubrani w białe alby, które mają symbolizować arcykapłanów, rozpoczynają procesję Niedzieli Palmowej na warszawskich Bielanach. Rozpoczynali. W tym roku tak oczywiście nie będzie. Ruszali w procesji wokół kościoła. A ze mną ojciec Andrzej Bujnowski. Ojcze, rozpoczyna się dramat Wielkiego Tygodnia. Niedziela Palmowa to początek opowieści. Czy czytanie pasji, czy pasja czytana na mszy Niedzieli Palmowej to bardzo ważny element? To czytanie pasji właśnie ma bardzo ważne znaczenie. To jest opis męki Pana Jezusa. Ten opis wprowadza nas w wydarzenia Wielkiego Tygodnia, które są kulminacją całego roku liturgicznego i też kulminacją przeżywania przez chrześcijanina dzieła zbawienia nas przez Chrystusa. To czytanie na pewno jest okazją nie tylko do takiego uświadomienia sobie, jak przebiegała męka Pana Jezusa krok po kroku, chwila po chwili, ale też ta pasja jest czytana dla tego zauważenia, że tłum, który wita Jezusa w niedzielę w Jerozolimie, woła Hosanna, tą niedzielę palmową, 5 dni później będzie wołał ukrzyżuj go. To pokazuje nam, jak wielka jest przewrotność człowieka. Przewrotność to jest właśnie istotna cecha grzechu, chyba jego nawet istota. Człowiek potrafi przeżywać taką ambiwalencję w swym życiu. Najpierw wychwala Chrystusa, cieszy się Nim, przyjmuje Go radośnie, a przychodzą chwile, kiedy Go odrzuca. W Polsce w Wielkim Tygodniu śpiewamy pieśni pasyjne, pieśni liturgiczne, pieśni dawne, ale zauważ, że w wielu krajach zachodnich w Wielkim Tygodniu odbywają się koncerty z mszami żałobnymi, koncerty, również odbywają się koncerty oratoryjne. Tak, to jest bardzo popularne w krajach zachodnich, gdzie chociażby jak w Niemczech na przykład dominuje protestantyzm, tam świętuje się kulminację tych dni w Wielki Piątek, dzień, w którym umarł Chrystus, w którym objawiła się najbardziej tak jednoznacznie nam miłość Boga do człowieka. Ona wznosi się na swój szczyt w Wielki Piątek. W tych dniach, o ile u nas właśnie nie ma mszy, tam w tych kościołach protestanckich jest główne nabożeństwo liturgiczne. U luteran na przykład sprawowana najbardziej uroczysta msza roku. Ale też w wielu miastach, w wielu kościołach odbywają się w tych dniach koncerty muzyki oratoryjno-pasyjnej. Dzieła Jana Sebastiana Bacha są głównie podawane nam jakoś na tacy przybliżane, bo jego pasje są okazją do niezwykłego, bardzo poruszającego przeżywania męki Chrystusa. Do nas też powoli ten zwyczaj dochodzi, bo w dużych miastach, w Warszawie, w Krakowie odbywają się festiwale muzyki pasyjnej, muzyki związanej z liturgią Wielkiego Tygodnia. Przez muzykę jak najbardziej dociera do nich na inny trochę sposób. Znaczy myślę o koncertach. Dramat Jezusa. Rekwiem msze, rekwiem Bricknera, msze, rekwiem Mozarta, chyba najsłynniejsze. One również wybrzmią w tym tygodniu. A rekwiem. Rekwiem to jest słowo, które oznacza odpoczynek. Słowo łacińskie. No wiemy, że Pan Jezus po swojej śmierci jako człowiek przez 3 dni spoczywał w grobie, chociaż tak naprawdę był to bardzo pracowity czas dla niego, bo właśnie wtedy wstępował do otchłani, by wyprowadzić z niej tych pierwszych zbawionych przez siebie ludzi, otwierał przed nimi niebo. Wtedy dopiero tak naprawdę niebo otworzyło się na ludzi. Ten odpoczynek w liturgii Kościoła jest właśnie przez to słowo jakoś szczególnie określany. Żegnamy się ze zmarłymi takimi słowami. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Requiem scantim pace. niech odpoczywają w pokoju. To jest prośba, która jest zawsze wypowiadana głośno na każdym pogrzebie. Rekwiem to jest tradycyjna nazwa mszy za zmarłych. Werset na wejście, czyli tak zwany introit na tych mszach, zaczyna się od słów requiem aeternam, czyli wieczny odpoczynek. I ta msza ma swój własny formularz, ma swoją strukturę tekstu, a w muzyce to jest właściwie wieloczęściowy cykl. Tam się pojawiają introit, graduały, traktusy, ofertoria i cała ta tradycja requiem, dzieła muzycznego, ma swoje źródła w mszy żałobnej, której początki spotykamy w X wieku już w kościele. Ta msza żałobna jest odprawiana za zmarłych, przez tych, którzy jeszcze żyją. Jest to takie najpełniejsze łączenie się ze zmarłym w trakcie uroczystości żałobnych i później całe życie się modlimy za nich, jeśli są dla nas ważni i bliscy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wiele rocznic, wiele wydarzeń zbiega się tego roku. W Wielki Piątek przypada 10. rocznica katastrofy smoleńskiej. Z tej to okazji w Teatrze Wielkim Operze Narodowej miało być wykonane rekwiem wpleciony w ostatni dzień Wielkanocnego Festiwalu Beethovenowskiego, który właśnie kończy się uroczyście w Wielki Piątek. W tym roku miał się on zakończyć właśnie koncertem, na którym wygrane miało być między innymi rekwiem. Sam festiwal został stworzony przez Elżbietę Penderecką, która właśnie w Niedzielę Palmowe od lat była naszym gościem. W tym roku jest to niemożliwe. Nie możemy gościć pani Elżbiety z wielu względów. Dziś mija tydzień od śmierci Krzysztofa Pendereckiego, wielkiego polskiego kompozytora. Skomponował wiele wspaniałych dzieł, między innymi Pasję według świętego Mateusza, 7 Bram Jerozolimy, no i niezwykłe polskie rekwiem, dedykowane między innymi kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu i Janowi Pawłowi II. Dziś, kiedy rozpoczynamy Wielki Tydzień i opowieść o tajemnicy śmierci, powróćmy do rozmowy o rekwiem polskim i profesorze Krzysztofie Pendereckim. Osią i źródłem rekwiem polskiego jest Lacrimosa. A skoro jesteśmy w Trójce, będzie to jazzowa wariacja na temat Lacrimozy. To hołd, jaki jazzman, jazzowy pianista Piotr Orzechowski złożył Krzysztofowi Pendereckiemu. Thank you. Otwierający się grób, pękające kamienie, a potem jasność. Iwona Hossa, sopran i ulubiony głos kompozytora. Witamy Panią pięknie. Pięknie Państwa witam w ten niedzielny poranek jakże ważnego i wyjątkowego dnia. Rekwiem Polski Krzysztofa Pendereckiego to też muzyka, w której elementy muzyki filmowej przeplatają się z dramatyzmem, z partiami solowymi. Tak, to prawda. Partia sopranowa, czyli ta, którą śpiewam w Polskim Rekwiem, jest jedną z najtrudniejszych, myślę, że najtrudniejszą do zaśpiewania dla sopranu, jeśli chodzi o dzieła Krzysztofa Pendereckiego, a pozwolę sobie na taką opinię, dlatego że śpiewam wszystkie dzieła mistrza, mam wszystkie dzieła, również te, które do zupełnie ostatnio powstały, jak i te, które dawno, dawno temu powstawały. Więc naprawdę ta partia jest niezwykle wymagająca, ekstremalna w dramatyzmie, w liryzmie, w napięciu. Tu wszystko jest w tej jednej partii, ale tak jak pani powiedziała, pani Agnieszko, to sopran tu tylko czasem jest ważny. Sopran jest ważny w Lacrimosie, sopran jest ważny w kilku, w Recordare, oczywiście w Kyrie, w wielu, wielu częściach. Ale tu znowu partia chóralna jest nie do przecenienia. To jest znowu ten trzon dzieła. I to jest też skomplikowane dzieło. Naszym gościem jest również profesor Marcin Gmys, dyrektor Radia Chopin. Dzień dobry. Panie profesorze, to jedno z najdłużej powstających dzieł Krzysztofa Pendereckiego, a z drugiej jedno z najważniejszych jego dzieł, jak sam twierdzi. Z całą pewnością. Utwór powstawał przez 25 lat, więc rzeczywiście bardzo długo. Chyba żaden utwór Pendereckiego tak długo nie powstawał. Ale musimy pamiętać, że początek dzieła, czyli zamówienie, jakie wystosował do kompozytora Lech Wałęsa w 1980 roku, a wiązało się ono po prostu z uczczeniem obchodów odsłonięcia pomnika ofiar grudnia 1970 roku. Miał to być utwór jednorazowy, po prostu napisany na tę konkretną okazję. Krzysztofowi Pendereckiemu w pewnym momencie jednak zaczęła kiełkować myśl, żeby stworzyć wokół tego jądra, a tym jądrem była Lacrimosa. To był właśnie ten utwór napisany w pamięci ofiar grudnia. Krzysztof Penderecki jako jeden z najbardziej wziętych kompozytorów XX wieku. To jest moim zdaniem najbardziej efektowna kariera kompozytorska od czasów Igora Strawińskiego, od Święta Wiosny w 1913 roku. I w zasadzie utworów pisanych z potrzeby serca jest w jego katalogu twórczości niewiele, ale takie utwory też są, czy fragmenty takich utworów są też włączone do polskiego rekwiem. Bo takim utworem jest Agnus Dei, skomponowane rok po Lacrimozie. To właśnie był utwór napisany z potrzeby serca. Tutaj nie było żadnego zamówienia. Z czego ta potrzeba się zrodziła? Zmarł kardynał Wyszyński i Krzysztof Penderecki w ciągu kilku godzin napisał utwór a cappella, jedyny utwór bez orkiestry w tym monumentalnym rekwiem, który jest właściwie arcydziełem, można powiedzieć, polskiej chóralistyki. To właśnie typowa potrzeba serca. To była w ogóle ciekawa historia, bo utwór miał być wykonany na mszy pogrzebowej i on został wykonany. Tak. Ale Krzysztof Penderecki wraz z orkiestrą, wraz z chórem właściwie musiał się wedrzeć do katedry, żeby móc wykonać ten utwór. Było bardzo trudno tam rzeczywiście wejść i rozegrała się wręcz dramatyczna walka o to, żeby jednak przy trumnie kardynała ten utwór wykonać. Rzeczywiście niezwykle piękna kompozycja, która właściwie funkcjonuje też jako dzieło autonomiczne poza kontekstem polskiego rekwiem. Zresztą Krzysztof Penderecki sporządził także rozmaite transkrypcje tego dzieła i ono się sprawdza także jako utwór czysto instrumentalny. Utwór, który jest takim lamentem, płaczem nad, czy za odeszłą już postacią? Tak, z całą pewnością. Zresztą właśnie cały ten utwór, mówię o polskim rekwiem, jest rodzajem lamentu, błagania, ale nie takiego lamentu beznadziejnego, lamentu, który jednak gdzieś tam niesie pewną nadzieję. Ten element światła w tym całym, no prawie, czy ponad dwugodzinnym utworze jest tutaj niezwykle istotny.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wspominamy dzisiaj wielkiego polskiego kompozytora Krzysztofa Pendereckiego. Krzysztof Penderecki, a wcześniej Mikołaj Górecki i Wojciech Kilar, wielka trójka polskich znanych na całym świecie kompozytorów. I mam wrażenie, jakby zamykał się pewien ogromny, niebagatelny rozdział muzyki polskiej. Rekwiem polskie, rekwiem Mozarta, pasje dośpiewywane w tym tygodniu i w kościołach, i w wielkich salach koncertowych całej Europy, może i całego świata, a u dominikanów liturgie w dawnym stylu. I pieśń Hosanna to zupełnie niezwykła opowieść, ojcze, no, z twoim udziałem. Ach tak, bo to faktycznie to jest związane z tym całym takim naszym eksperymentem, który zaczął się pod koniec lat 80. w naszej Bazylice Świętej Trójcy w Krakowie dominikańskiej. Chcieliśmy jakoś ożywić tą liturgię Triduum i wprowadzić więcej nowych pieśni, nowych melodii, więcej niż tylko te, które znamy ze śpiewnika siedleckiego czy Exultate Deo, oazowego śpiewnika. I rzeczywiście zaczęliśmy szukać, inspirując się tym, co robią dominikanie, na przykład francuscy. Tam działa taki wspaniały kompozytor André Gousse, dominikanin. W jego liturgii wyszukaliśmy wśród psalmów liturgii Wigilii Paschalnej ten słynny psalm Hosanna, który śpiewa się po czytaniu opisującym przejście Izraelitów przez Morze Czerwone i to cudowne ocalenie ich przez Boga. I ten psalm stanowi jakąś kulminację tej liturgii słowa Wigilii Paschalnej. Został przetłumaczony, dostosowaliśmy do niego nasze możliwości. Tam śpiewała wtedy cała ogromna schola. Byli muzycy, na bębnach grał Jan Budziaszek, perkusista Skaldów, który odwiedza zawsze nasz kościół w tym czasie, w Triduum. Ja zgłosiłem się jako chętny do zaśpiewania tego psalmu. Zaśpiewałem go improwizując i to taka ciekawostka tutaj, może to brzmi trochę tak nieskromnie, ale później ta melodia tej improwizacji przeszła, stała się już po pewnym czasie kanonem, bo właśnie Mietek Szcześniak, który ma znakomity słuch i potrafi zaśpiewać każdą melodię po jednorazowym jej wysłuchaniu, powtórzył dosłownie każdą nutę tej mojej improwizacji w trakcie nagrywania płyty z tym utworem przez Deus Meus. No i tak to jakoś weszło już do obiegu, że wszędzie w kościołach, gdzie wykonuje się w Wigilię Paschalną ten psalm, może warto rzeczywiście posłuchać, jak to brzmi. Tą pieśnią zamkniemy opowieść pierwszej godziny naszego spotkania. Hosanna i Deus Meus. Thank you.